Hurt, więcej niż magnes. Aflofarm. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.26 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Mogą rozpoczynać eksperymenty astronauci u celu podróży. Rzecznik Sądu Najwyższego krytykuje oświadczenie grupy sędziów. Kontrole sanepidu w wakacyjnych obiektach w Wielkopolsce. Kosmos jednoczy, jesteśmy tutaj razem, jesteśmy silni, budujemy naszą przyszłość. Tak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski. Wraz z załogą misji Axiom 4 został powitany na ISS. Lot z przylądka Canaveral trwał blisko 30 godzin. Sławosz Uznański-Wiśniewski z Polski jest kolejnym astronautą, który właśnie przybył i wchodzi na pokład, usłyszeliśmy w specjalnej relacji telewizyjnej. Każdy z czterech przybyłych astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną miał możliwość powiedzenia kilku słów w swoim ojczystym języku. Sławosz Uznański-Wiśniewski podkreślał naukowe znaczenie misji IGNIS. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować właśnie Was, 40 milionów Polaków, którzy mają możliwość obejrzenia misji, ale jednocześnie kontrybuowania do części naukowej, technologicznej i wykonywania eksperymentów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mówił wprost z kosmosu nasz astronauta. Na orbitującym laboratorium było dotychczas blisko 300 astronautów z ponad 20 krajów. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest pierwszym Polakiem w historii, który znalazł się w tym miejscu z przylądku Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Rzecznik Sądu Najwyższego i sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Aleksander Stępkowski krytykuje oświadczenie grupy sędziów z innych izb. Kwestionują oni prawny status Izby Kontroli Nadzwyczajnej, wspominając o orzeczeniach europejskich trybunałów. Aleksander Stępkowski wyjaśnia, że orzecznictwo tych sądów nie dotyczyło obszaru zatwierdzania procesu wyborczego. Mamy grupę polityków oraz wspierających tych polityków sędziów, którzy podważają cały porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Wbrew orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, wbrew treści ustaw, forsują jakieś swoje własne widzimisię. Sąd Najwyższy jest instytucją konstytucyjną Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest własnością żadnej grupy sędziów. I jeżeli są sędziowie, którzy myślą, że im ukradziono Sąd Najwyższy, no to dla zwykłych ludzi te wszystkie zawiłości prawnicze mogą być nieczytelne, ale sędziowie są od tego, żeby wyjaśniać wątpliwości i tłumaczyć, prawdziwie tłumaczyć stan prawny, a nie wprowadzać opinię publiczną w błąd. Sąd Najwyższy ma do rozpatrzenia ponad 50 tysięcy protestów wyborczych. Minister Sprawiedliwości zwrócił się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego o jak najszybsze przekazanie do zaopiniowania wszystkich skarg. Brak ciepłej wody i inne drobniejsze uchybienia. Wielkopolski sanepid skontrolował obiekty, gdzie dzieci będą wypoczywać podczas wakacji. Inspektorzy weszli do 66 miejsc w całej Wielkopolsce. Kontrole na razie były wyrywkowe. Obok braku ciepłej wody w jednym obiekcie pozostałe stwierdzone uchybienia były drobniejsze. Nie było na przykład dokumentacji potwierdzającej, że wymieniono piasek w piaskownicy, okna były w złym stanie technicznym, czy na suficie widoczny był zaciek. Kontrolerzy nakazali usunięcie nieprawidłowości. Przedstawiciele sanepidu podkreślają, że z roku na rok stwierdzanych uchybień jest coraz mniej, ale to nie koniec letnich kontroli. Do końca wakacji inspektorzy będą odwiedzać miejsca wypoczynku dzieci, zarówno półkolonie, jak i obozy czy kolonie. Będą tam, gdzie dzieci wypoczywają i gdzie przygotowywane jest dla nich jedzenie. Będą też reagować na sygnały od rodziców. Magda Konieczna, Radio Poznań. Jest dwumiesięczny areszt dla mężczyzny, który chcąc zemścić się na żonie, miał zlecić zabicie 11 zwierząt w jej mini zoo pod Kruszwicą w Kujawsko-Pomorskim i włamanie do domu kobiety. Bydgoski sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Robert W. częściowo przyznał się do przedstawionych mu zarzutów, a śledczy złożyli wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności oraz obawę utrudniania postępowania, prokurator podjął decyzję o skierowaniu wobec podejrzanego do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosku o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mówiła prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Bydgoszczy, która dodaje, że sąd przychylił się do złożonego wniosku i aresztował mężczyznę na 2 miesiące. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 41%. Na południowym zachodzie jakość powietrza jest umiarkowana, na północnym zachodzie bardzo dobra, a na pozostałym obszarze dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 18, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Iga Świątek zagra w półfinale tenisowego turnieju WTA Bad Homburg. Polka w ćwierćfinale, który był przerywany z powodu deszczu, pokonała 6-4, 7-6 Rosjankę Jekaterynę Aleksandrową i o wielki finał powalczy z dobrze sobie znaną Włoszką, nam także, która ma babcię w Łodzi, Jasmine Paolini. Iga po zakończeniu turnieju w Niemczech przeniesie się na trawę londyńską, by zagrać w wielkoszlemowym Wimbledonie. Oprócz niej w głównej drabince turnieju są także Magdalena Fręch i Magdalena Net. Nie udało się przebrnąć przez kwalifikację Katarzyny Kawie, która w decydującym awansie meczu przegrała w dwóch setach do 3 i do 6, w tiebreaku do 2 z Amerykanką Iwą Jowicz. Na wcześniejszym etapie kwalifikacji odpadły Maja Chwalińska i Linda Klimowiczowa. Czeszka z polskim paszportem też musiała uznać wyższość Jowicz. Czechy wywołane, to tam jutro rozpoczną się kolejne zawody Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. Wystąpi silna polska ekipa, więc na dobre wyniki swoich podobiecznych liczy trener główny reprezentacji Polski w slalomie kajakowym i kajak krosie Jakub Chojnowski. Na pewno dla mnie najbardziej wartościowe będą dobre przejazdy. Wiem, że już długo, praktycznie to będzie 4. tydzień z rzędu, gdzie będziemy się ścigać, ale myślę, że napędzeni też wynikami ostatnich Pucharów Świata, bo i Kasper Sztuba, Mateusz Polaczyk i grupa zawodników, która meldowała się zaraz za miejscami finałowymi, na pewno jeszcze zmobilizuje się i te przejazdy na pewno będą wartościowe i będziemy mogli oglądać dobry występ naszych reprezentantów. Początek rywalizacji w stolicy Czech od jutra, a nasi młodzi szczypiorniści liczyli zapewne na lepszy wynik na Mistrzostwach Świata, tym bardziej, że grają przed własną publicznością. Dzisiaj biało-czerwoni do lat 21 przegrali w Sosnowcu z Islandią 32-38 i zagrają o 19 miejsce z Algierią. A na klubowych Mistrzostwach Świata, które raczej kibiców piłkarskich zbytnio nie elektryzują, dzisiaj mecz, który może nieco bardziej zainteresować fanów futbolu. Zmierzą się Juventus Turyn i Manchester City. Pikanterii odbiera fakt, że obie drużyny mają zapewnione wyjście z grupy, więc bardziej o pietruszkę granie. Początek o 21, a kilka minut później kolejny sport w Trójce. Jest alert przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem i dotyczy 9 województw. Jutro zachmurzenie ma być duże, w ciągu dnia przelotny deszcz, miejscami burze, głównie na wschodzie kraju i miejscami w centrum Polski. Temperatura maksymalna ma wynieść od 19 stopni na północy do 27 stopni Celsjusza, tyle będzie na południowym wschodzie naszego kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jeszcze przez godzinę z Państwem jesteśmy. Zapraszamy do Trójki. Przed nami w audycji popołudniowej między innymi lekcja historii z klockami i budowaniem zamków, zawiłości związane z zieloną dezinformacją i leśną propagandą, a także reportaż poświęcony malowaniu murali w dawnym getcie. Wracając do tych klocków, to ja tak sobie myślę, że skoro w szkołach można na lekcji uczyć historii klockami, to może i w innych przypadkach dałoby się pracę klockami zastąpić. Na przykład powyżej 25 stopni Celsjusza. Taki przepis wprowadzić. Wszyscy przerzucamy się na klocki. Ja byłbym za taką opcją. Told me so. You're strung out, Johnny. Strung Out Johnny, Iggy Pop w trójce, 12,5 minuty po godzinie 18. Moja mała fantazja o zastępowaniu pracy budowaniem z klocków powyżej temperatury 25 stopni Celsjusza rozbija się o wizytę w urzędzie i próbę załatwienia jakiejś sprawy. No bo wnioski chyba wtedy też musiałyby mieć postać jakiejś budowli. No i potem pretensje, że płaskich ósemek w formularzu ZUS-DRA nie można używać, a wieża na 18 klocków jest zbyt wysoka. Wróćmy może do rzeczywistości, do pomysłu nauczycieli ze szkoły podstawowej w Puchałach w gminie Łomża na nietypową lekcję historii. To było zbudowanie z Lego zamku Chrobrego. Uczniowie zaprosili swoich kolegów z innych szkół i razem uczyli się o tysiącleciu koronacji, jednocześnie próbując zbudować z klocków zamek Bolesława Chrobrego. Powiedzcie, co zbudowaliście? Zbrojownię. Tutaj są różne rzeczy w środku, hełmy i w ogóle miecze, takie łuki, a na górze mamy tu flagę. Jeszcze chyba zrobimy takie poddasze tutaj. Fajna zabawa? No, bardzo fajna. Można się fajnie pobawić. Pracujemy z dziećmi, wykorzystując klocki edukacji. Maciej Coryło, nauczyciel historii w szkole podstawowej w Puchałach. Budowaliśmy zestawy kosmiczne, żeby uczcić Polaka, który leci w kosmos. No i tak pomysły ewoluowały. No i też w porozumieniu z dzieciakami, żebyśmy zbudowali zamek. Skąd wzięliście tyle klocków? W większości to jest osobista kolekcja prywatna, zbierana przez moich rodziców, kiedy byłem dzieciakiem. Jak wam się podoba taka lekcja historii? Super jest. No jakby jest coś innego. Nie siedzimy przed książkami, tylko jest taka trochę rozrywka. Klasztor, który jest jeszcze w budowie i jest uszkodzony po atakach i oblężeniach zamku. To jest nasz plan na tą budowlę. W tym momencie próbujemy dodać jakieś ukryte skarby, złoto, może jakieś stworzenia. Panie wójcie, widzę pana też klocki wciągnęły. A to wciągnęła mnie dobra zabawa z dziećmi. Bardzo mnie ucieszyła ta inicjatywa. Wójt gminy Łomża, Piotr Kłys. Pomysł świetny. W gminie Łomża ułożyliśmy taki kalendarz upamiętnienia obchodów tysiąclecia państwowości polskiej. Bo jakie jest hasło dzisiejszej imprezy? Budujemy z klocków Lego zamek dla Chrobrego. A pan wójt co buduje teraz? Ja nadaję numer porządkowy dla danej nieruchomości. Szukałem numeru 1000 jak tysiąclecie, ale znalazłem 102, a więc będzie Puchały 102. Zabawa zabawą, ale administracyjnie trzeba porządku pilnować. Trochę trzeba czuwać nad tym. Brama obok, to my mamy po bokach wieżę. Ja lubię na przykład układać klocki. Ja buduję komnatę króla. Musi tu być ochroniarz jakiś króla. Mamy wejście, sejf króla, łóżko, no i samego króla jeszcze. A uczysz się historii w ten sposób? Moim zdaniem tak. W szkole tak na normalnych lekcjach w taki sposób się nie uczymy. Zamek jest podzielony na 9 podstawek. Główną podstawką środkową jest dziedziniec, a dookoła są poszczególne podstawki z poszczególnymi elementami. Będzie brama wjazdowa, będą wieże strażnicze, będzie zbrojownia, będzie komnaty króla, sala tronowa, będzie kaplica. To po prostu co gdzieś odwzorowuje życie na zamku. Jacenty wprowadził nas w tą tematykę, omawiał z dziećmi, jak wyglądało życie na zamku, z jakich komnat składa się zamek. Mam nadzieję, że dzieci to, co usłyszały, będą miały choć trochę wybudować w klockach. Taka lekcja historii to na pewno też dla najmniejszych jest bardzo fajna, ponieważ można z klocków pobudować to, co się chce, na różne tematy i w ogóle bardzo dobra zabawa też jest przy tym. Z klockami Lego jestem zżyty praktycznie od dziecka i mam nadzieję, że nigdy z nich nie wyrosnę. Ja nie chcę nigdy z nich wyrosnąć. Oby się udało. Trzymam kciuki. Z uczniami rozmawiał Paweł Wądowowski. My tu o klockach, a państwo o wyborach i liczeniu głosów. W odniesieniu do pulsu trójki pewnie. Jak rozumiem, po tym drugim liczeniu, kiedy pojawią się głosy, że komuś coś nie pasuje, to co wtedy? Liczymy trzeci raz? Pewne rozwiązanie w kwestii liczenia, podzielenia Polski ma Mrozu. Pół na pół. Jak ze szklaną kulą. Wiesz, kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu. I wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu. Zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też z nim nakarm dosy tak słodko płacił. Gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręc. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też z nim na gardosy tak słodko kłam. Ja nie zapytam. Weźmiemy. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół na pół. na pół. 20 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Co piąty z nas wierzy, że drewno da się pozyskać bez ścinania drzew. To dane z tegorocznego badania, które przeprowadziły Lasy Państwowe wspólnie z Instytutem Dyskursu i Dialogu, ruszając z kampanią W gąszczu informacji. Jej cel to obalić mity, wyłuskać fakty i pokazać, jak działa dezinformacja w przyrodzie. Ekolodzy widzą też pewne wady w tej całej narracji Lasów Państwowych. A sprawą zajęła się Karolina Gonet. Mity o lasach mają się dobrze. 70% Polaków uważa, że lasów w naszym kraju ubywa. Tymczasem naukowcy potwierdzają, że jest dokładnie odwrotnie. Wiemy, co jest mitem, a co jest prawdą. Profesor Roman Wójcik, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rzeczywiście lasów nie ubywa, że lasów przybywa, że lasy się starzeją, że to, że jest użytkowanie, nie jest żadnym zagrożeniem, że w miejsce wyciętego hektara lasu sadzi się 8 tysięcy nowych drzew. Aż 41% badanych nie wierzy albo nie wie, że w miejscu pozyskanego drewna sadzi się nowe pokolenie lasu. Tymczasem to nie tylko praktyka, to obowiązek. Ustawa o lasach o tym mówi. W ciągu 5 lat my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tam wszędzie, gdzie pozyskamy drewno, posadzić nowe pokolenie. Anna Choszcz-Cendrowska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. O ile 97% Polaków uważa, że drewno jest bardziej ekologiczne od plastiku, to 21% uważa, że żeby je pozyskać, nie trzeba wycinać drzew. To skąd je mamy wziąć? Las się zmienia i musi się zmieniać, ale wycinanie drzew to nie koniec, a początek nowego cyklu. Tyle, że rzadko kiedy się o tym mówi. Na hasło wycina się drzewa nie da się odpowiedzieć nie wycinamy, bo wycinamy. Tylko trzeba uzasadnić dlaczego, że wymiana pokoleń, że las nie jest wieczny. My zwiększyliśmy lesistość od okresu powojennego o 50%, z 21% do prawie 30%. Pierwszy mit o tym, że ubywa powierzchni leśnej, to raczej mit, który się bierze z tego, że na świecie ubywa lasów, w Europie nie, w Polsce nie. Zwiększyła się lesistość, zwiększyły się zasoby, poprawił się stan. W ostatnich latach oczywiście zmiany klimatu swoje spowodowały. My badamy te lasy, szukamy przyczyn. Czy zwiększająca się powierzchnia lasów to wszystko? Ekolodzy mówią nie do końca. Ich zdaniem liczby nie pokazują całej prawdy. Lesistość nie jest jedynym wyznacznikiem i nie może być wyznacznikiem kondycji lasów. Radosław Ślusarczyk, pracownia na rzecz wszystkich istot. I warto o tym mówić, że nie jedynym wskaźnikiem jest lesistość, bo do lesistości zaliczamy uprawy leśne, ale stan kondycji przyrody w tych lasach, który jest fatalny i to, co jest najistotniejsze, to intensywność prowadzenia gospodarki leśnej z roku na rok rośnie. Ochrona przyrody zaczyna się nie tylko od sadzenia drzew, ale też od rzetelnych danych. Zanim klikniemy udostępnij, zapytajmy, nie błądźmy, sprawdzajmy. W każdym nadleśnictwie w Polsce powinien działać konsultant do spraw społecznych. Ma odpowiadać na nasze pytania i wyjaśniać, jakie działania są prowadzone w danym miejscu i dlaczego. Stop and see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Sincerest of eyes. If you're ready or not, the state of our hearts. There's no time to take.

Teraz w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Wakacje rozpoczynają się od wzrostów cen paliw na stacjach benzynowych, co jest skutkiem ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Rafał Zywert z łódzkiego Refleksu uspokaja jednak i mówi, że zwyżki cen nie będą kontynuowane w kolejnych tygodniach. Dodatkowo na stacjach paliw ruszają wakacyjne promocje, dzięki którym można zatankować od kilku do kilkudziesięciu groszy na litrze taniej. Mimo ostatnich podwyżek, aktualny poziom cen benzyny i diesla jest zauważalnie niższy niż przed rokiem. Odpowiednio benzyna 95-oktanowa jest 46 groszy na litrze tańsza niż przed rokiem, natomiast za olej napędowy płacimy około 40 groszy na litrze mniej niż przed rokiem. Zdaniem eksperta przynajmniej w lipcu poziom cen paliw powinien być stabilny w związku z uspokojeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcom pomaga też mocniejszy złoty i wszystko wskazuje na to, że w tegoroczne wakacje za paliwa na stacjach zapłacimy najmniej od 4 lat. Seniorzy coraz częściej padają ofiarą oszustów. W ubiegłym roku w wyniku prób wyłudzeń kredytów i pożyczek na ich skradzione dane mogli stracić ponad 40 tysięcy złotych dziennie, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIKINFO Monitor. To równowartość prawie 11-miesięcznych świadczeń, biorąc pod uwagę wysokość przeciętnej emerytury z 2024 roku, czyli 3735 zł. Niestety wiele prób wyłudzeń trafia na podatny grunt, a szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, w której senior, chcąc zrekompensować straty spowodowane wyłudzeniem, decyduje się na zaciągnięcie kredytów czy pożyczek. Taki mechanizm może doprowadzić do spirali zadłużenia. A łączne zaległości osób po 65 roku życia przekraczają 12 miliardów złotych i dotyczą blisko 370 tysięcy osób. Europejski lider na rynku przetworów pomidorowych, włoska firma rodzinna Mutti, otworzyła dziś w Polsce biuro. Wybrała Warszawę na swoją siedzibę dla regionu Europy Wschodniej, obejmującego oprócz Polski 10 rynków: Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry, Czechy, Słowację, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię i Mołdawię. Na naszej giełdzie dominował dziś kolor zielony. Indeks największych spółek zyskał ponad 2%. Dolar kosztuje 3 zł 62 grosze, a euro 4,24. Dziś w nocy będzie do 19 stopni Celsjusza. Jutro temperatura ma sięgnąć 27. Do tego będzie przelotnie padać i pojawią się burze. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega dziś o gwałtownych burzach w 9 województwach. 2 2 7 3 dzwonią Państwo w sprawie powtórnego liczenia głosów i decydowania o ważności wyborów. Uważam, że od kiedy sędziowie również spolaryzowali się politycznie i dwóch profesorów prawa wydaje w tej samej sprawie kompletnie różne wyroki, niestety nie mamy niezależnych sądów, nie można sędziom ufać i to nie oni powinni decydować o wyborach. Ja już naprawdę nie wiem kto. To jest chyba w tej sprawie najtrudniejsze, że ciężko znaleźć rozwiązanie, które obie strony spolaryzowanej układanki byłyby gotowe zaakceptować, niezależnie od jego wyniku. Dzwonią Państwo też w sprawie nocnej prohibicji wprowadzonej w coraz większej liczbie polskich miast. Alkohol nigdy nie zniknie z powierzchni ziemi. To o tym można zapomnieć. Jedyne, co można zrobić, to nauczyć ludzi rozsądnego korzystania z alkoholu. A ja sobie myślę, że skoro Policja Krakowska widzi ogromny spadek niebezpiecznych wybryków na ulicach liczony w dziesiątkach procent, to pewnie rozsądniejsze stosowanie da się wymusić. Tu Trójka za 25 minut, godzina 19. Przed nami w audycji popołudniowej jeszcze reportaż poświęcony malowaniu murali. I'm not as well stay. Do godziny 19 zostały jeszcze 22 minuty. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Proszę wypatrywać na ulicach Warszawy nutek. To w nich Darek Paczkowski i grupa młodzieży z warszawskich liceów zamknęli postacie muzyków i muzyczek z getta warszawskiego. Wszystko we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach obchodów Marszu Pamięci Getta. Ale opowieść, którą przygotowała Hanna Dołęgowska, to przede wszystkim historia człowieka, który nie pozwala być obojętnym. Nie pozwala i sobie, i innym. Reaguje na krzywdę, dyskryminację, przywraca pamięć o bohaterach, a wszystko to malując murale. Przeróżne. Paczkowski uważa, że gdy ktoś chociaż raz namaluje Dalaj Lamę, to będzie pamiętał o ludzkiej krzywdzie w Tybecie. Chyba można mieć nadzieję, że ma rację. To będzie reportaż Hanny Dołęgowskiej Mural buduje mosty. Posłuchajmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej. Fajnie, że jesteście. Kto zacznie? To może ja zacznę. Świetny pomysł. Dzisiaj spotykamy się przede wszystkim na warsztatach, tak, które prowadzi tutaj główny bohater tak, tego spotkania, czyli pan Darek Paczkowski. Mam rękawiczki w płynie, bo będziecie używać dłoni i to będziecie mogli zabezpieczyć. Natomiast jeśli będziemy to robić uważnie i nie psikać wszędzie dookoła sprejami, i ostrożnie nie wpadać na siebie z szablonami, także da się nie pobrudzić. Ale jeśli coś by się wydarzyło, to najważniejsza sprawa, żebyście pamiętały i pamiętali. Farba to nie brud. Ale tak naprawdę to chciałbym, żebyśmy sobie poszli w plener na słonko i po prostu by zaczęli malować, bo dużo bardziej cenne dla mnie jest po prostu tworzenie niż opowiadanie o tym, jak się coś tworzy. Żeby to było coś nowego i ciekawego. Okej? Okay. Tematem tegorocznego Marszu Pamięci, który będzie się odbywał 22 lipca, też taki kontekst historyczny Marszu Pamięci jest istotny, tak? Ponieważ 22 lipca rozpoczęła się tak zwana wielka akcja likwidacyjna getta warszawskiego. Poprzez Umschlagplatz do Treblinki zaprowadzonych zostało 300 tysięcy tak, Żydów i Żydówek z getta warszawskiego. Spotykamy się tak, żeby upamiętnić to tragiczne wydarzenie, ale także chcemy się skupić na właśnie życiu, tak? Żeby nie tylko mówić o Shoah, tak? po hebrajsku właśnie zagładzie, ale również żeby opowiedzieć o Chaim, czyli życiu. Tak? Właśnie tym aspekcie związanym z tym fenomenem getta warszawskiego, że pomimo tego wszystkiego było to żywe miejsce, gdzie po prostu no, odbywało się życie, tak? Między innymi również życie artystyczne. To jest ściśle związane z tematyką tegorocznego Marszu Pamięci, który poświęcony będzie żydowskim muzykom i muzyczkom. I w związku z tym właśnie pan Darek stworzył mural. Cała kompozycja widzicie, opiera się na nutach, ponieważ są to osoby związane z muzyką, więc będziemy za pomocą szablonów te portrety umieszczać w nutach. Ale to już przy samej ścianie wam opowiem, pokażę, jak obsługiwać spray, jak zrobić, żeby się nie pobrudzić. Jesteśmy na Alei Solidarności. No i jest taka budka transformatorowa i na to mamy zezwolenie właśnie. No i tam będziemy sobie działać. Słuchajcie, jest 6 portretów, więc proponowałbym, żeby się po prostu połączyć w takie mniejsze zespoły. Wiesz, ludzie naturalnie się dzielą, a chodzi o to, żeby na zajęciach ludzi łączyć. W tylu miejscach mieszkałem, bo byłem też Dariuszem z Bielska-Białej i Dariuszem z Żywca, wiesz, no teraz jestem z Warszawy, okej, ale się śmieję, wiesz, że... Znaczy, zawsze maluję na garażach, tylko w miejscowości. Teraz maluję garaże w Warszawie. No okej, no. Miałem oczywiście różne takie pytania, skąd to we mnie, no bo wiesz, mój tata był stolarzem, ja w ogóle kończyłem technikum przemysłu drzewnego, zupełnie inny odpał. Natomiast wzrastałem wśród sztaluk, no tak jak tutaj teraz masz, że tu jest sztaluga, złe podobrazia i rozpoczęte obrazy. To ja dużo czasu spędzałem też u dziadków i mój dziadek malował. I tak jak zaczynam o tym myśleć, to zawsze mówię, no, że chyba dziadek miał na to wpływ jakiś, że te obrazy i że to, że można samemu coś robić. Lenin z Irokezem, najbardziej znana praca, to była jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem. W wieku 16 lat zrobiłem tego Lenina z Irokezem. Natomiast wcześniej miałem kontakt po prostu z osobami z ruchu Wolność i Pokój. Jeździłem na hate parki, czyli takie obozy, gdzie tam aktywistki, aktywiści się spotykali. Dużo spędzałem też czasu mojej drugiej babci w Gdyni i tam no właśnie z sopockim, trójmiejskim środowiskiem alternatywnym miałem kontakt i tam zobaczyłem pierwsze szablony. Nie wiem, ze 2 lata później już na tych murach były też moje szablony. Czekaj. Będziemy używać wszędzie wszystkich tych samych kolorów. To nie jest tak, że będziemy emo, będziemy bierzemy czarny. Boisz, że to wystrzeli, jak tak z tym sącham. Nie tak. Tu musisz równo. A, żeby to było takie równe. No tak, to. Tak, dokładnie tak. Ja to już przyczepiam. Chłopaki, trzymać to. Tak. Nie, tu nie ma. Ale musicie parcie, żeby to tak nie wychodziło, wiecie o co chodzi. Akceptacja różnorodności to jest coś, co mnie pasjonuje, fascynuje i może różnorodność jest bardzo naturalna. Generalnie to uważam, że to był proces pewien, bo ja dojrzewając odkrywałem różne rzeczy. Wiesz, najpierw zostałem punkowcem, bo potrzebowałem wolności i to był mój sposób na wykrzyczenie swojej niezgody, wiesz, buntu. Ale też zobaczyłem, że wśród punkowców też są różni i są też opresyjni i są tacy, którzy się zatracają w alkoholu czy w czymś. Mnie zawsze interesowało jednak tworzenie i kreowanie i stąd zacząłem się angażować w różne właśnie działania ku wolności. Dla mnie zawsze miejsce było bardzo, bardzo istotne, dlatego malowaliśmy po jakichś takich pobazgranych rzeczach, po jakichś mało przyjaznych. Potem oczywiście z biegiem lat, jak mi też... Stało się to też moją profesją, to malowanie, no to zacząłem też po prostu starać się o zezwolenia i to też już po upadku komunizmu stało się dużo łatwiejsze, że można było po prostu zdobywać zezwolenia, zgody i robić to legalnie. No i wtedy zacząłem też nie tylko, jakby żeby same te moje prace mówiły o ważnych rzeczach, ale zobaczyłem, że to też może być fajny haczyk na młodych ludzi. Zresztą nie tylko potem się okazało, ale najpierw byli to młodzi ludzie, żeby ich przyciągnąć do działań społecznych, bo ja od samego początku tak naprawdę świadomego życia byłem zaangażowany w jakieś działania społeczne. Tak jak mówiłem o ruchu Wolność i Pokój, potem pracowałem w różnych organizacjach pozarządowych, współpracuję z wieloma do dnia dzisiejszego, więc zawsze to było takie narzędzie do tego, żeby ludzi przyciągnąć. Wiedziałem, że sztuka jest takim uniwersalnym językiem i ludzi to może przyciągnąć. I wiedziałem, że jak ktoś przez 3 dni maluje hasło Wolny Tybet i maluje tak, jak tutaj w Warszawie jest Rondo Wolnego Tybetu. Tak ludzie się w to zaangażowali, to wiedziałem, że już do końca życia na hasło Dalai Lama czy Tybet, to będą wiedzieli o sytuacji Tybetańczyków i będą mieli swoją opinię bardziej niż jakby tylko usłyszeli. Słuchajcie, jest 6 portretów. Ale to nie chodzi o to, żeby to było tak perfekcyjnie. No ale chodzi o to, żeby było, że ten kompletnie się nie lining up. No, zobacz, teraz jest dobrze, teraz się przypomnę. Let's go. Dobra, za grubo. Żywca, musiałem uciekać przed neonazistami. Posłałem kilka osób do więzienia po prostu za ich neonazistowskie działania. Byłem zainteresowany tym, żeby przepisy w Polsce dotyczące zakazu propagowania ustroju totalitarnego były przestrzegane. W drodze między Żywcem a Bielskiem, bo do Bielska często jeździłem z moją córeczką wtedy, wiesz, takie 30-metrowe napisy z moim nazwiskiem, co to mi zrobią, z wyzwiskami. I tak każdy wiadukt na drodze, wiesz, przez 30 kilometrów, każdy wiadukt, to jest 8 chyba, czy ileś tych wiaduktów, wiesz, olbrzymie po obu stronach z moimi nazwiskami, co mi zrobią. Przyjaciele mi, jak wiesz, się dowiedzieli, że mi, wiesz, trzeci raz przebijają opony, to obawiali się, że przebiją mi brzuch w końcu. Bo to mała miejscowość. I mi znaleźli mieszkanie. I się okazało, że mieszkanie jest na terenie dawnego getta. Że to jest miejsce, w którym, wiesz, kilometr obok malowałem wcześniej, nie wiedząc jeszcze, że będę mieszkał w Warszawie, malowałem Marka Edelmana, pierwszy mural, który potem został zamalowany. 500 metrów w Kafe Powoli był mural, który malowałem Irenki Sendlerowej. A ja, wiesz, 70 lat po wojnie znalazłem schronienie przed nazistami na terenie dawnego getta. Rozumiesz? Jakby historycznie tak zobaczyłem, że kiedyś ludzi naziści tu zamykali, a ja tu uciekłem przed nimi. Zobaczcie. Posłuchajcie, dobra? Teraz zostaw te puchy i posłuchajcie. Zobaczcie. Trzeba dociskać. Ja używam takiej literki C, żeby nie malować sobie po rękach, tylko po tym miejscu. Widzicie? Króciutkie ruchy. Nie 5 razy w jednym miejscu. I najpierw wszystko robimy jednym kolorem. Takim, a wy zrobicie takim. Dobrze? Jesteście opiekunami tej młodzieży, która tutaj zdecydowała się stworzyć ten mural. Myślę przede wszystkim dla młodzieży. Bardzo fajna okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś o historii, o żydowskiej historii. No właśnie w taki atrakcyjny dla nich sposób, czyli coś takiego niekonwencjonalnego. Więc jak najbardziej uważamy, że to jest świetny pomysł. Wydaje się być ciekawe to, co robicie? No dla mnie tak, chociaż trochę się boję, że coś mogę zepsuć. Ale raczej jestem pozytywnie nastawiony. Panowie powiedzieli, że też się trochę niepokoją, że coś zepsują. Jak ty to widzisz? No. Nie da się zepsuć. Najwyżej będziemy odmalowywać na nowo, prawda? No widzisz, już luzik się zrobił. No to wszystko już wyjaśnione. Przynieście te puszki tam wszystko. Coś tam odstaje, prawda? To powrót. Z niebieską takim zrobić mu tą. Dobrze. Będzie taka kolorowa. Ja, wiesz, miałem kilka lat depresję. Robiłem różne kursy, terapię i ten się dowiedziałem, że po prostu potrzebuję przestać walczyć. I nie wiedziałem, no dobrze, no ale jak ktoś 30 lat walczył, no to co ja będę robił? Tylko to potrafię, ale się bardzo szybko przyszło to do mnie, że mogę właśnie robić to w inny sposób. I przywracanie pamięci o mieszkańcach dawnej Warszawy, którzy, wiesz, przez niemieckie, hitlerowskie wojska nazistowskie zostali, wiesz, wymiecieni. To jest ta moja forma po prostu, żeby przywracać tą pamięć i mówić o tych osobach. Że to też buduje takie mosty po prostu. Zamiast, wiesz, pisać gegen nazizm, precz z nazizmem i coś tam, albo przekreślać te swastyki, które są też często malowane, czy krzyże celtyckie. Zresztą w akcje zamalowywania krzyży celtyckich też jestem zaangażowany i współtworzyłem takie różne wydarzenia. Czyli są rzeczy też, które dalej robię, bo oczyszczanie przestrzeni publicznej z mowy nienawiści to też jest bardzo istotny element tego, co robię. Natomiast no, ludzie się tym zachwycają, jak są kolorowe portrety, twarze, wiesz, te portrety są podpisane, więc ludzie sobie wchodzą, wiesz, na strony poświęcone dawnym mieszkańcom getta i mogą, wiesz, coś przeczytać, dowiedzieć się. I ja tu mam, wiesz, na tatuażu właśnie portret, który malowałem Marka Edelmana, a z drugiej strony mam Irenkę Sendlerową, bo to są moje dwa takie drogowskazy. Byłem przekonany, że to moi patroni załatwili mi to miejsce i poczułem, że tak, no to teraz jak tu już jestem, to mogę coś robić inaczej. I oczywiście robiłem akcję też wspólnie z Przepis na Muranów, takim zrzeszeniem organizacji pozarządowych, robiliśmy malarze podwórkowi, zamalowywaliśmy rasistowskie i symbole nienawiści, ale głównie zajmowałem się po prostu sztuką i malowałem tę historię z tym z miejscem związane i przywracaniem pamięci. Bardzo ładnie wyszło. To co będą następne? Może. Hanna Dołęgowska ze studia reportażu Polskiego Radia przygotowała dla Państwa opowieść o przewrotnym tytule Mural buduje mosty. Najbliższy reportaż w Trójce w poniedziałek o 20. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, to przed nami jeszcze Go Between the Streets of Your Town. I to już. Program przygotował Paweł Turski, realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, telefon odbierał Daniel Leśniewski, mówiłem ja, Michał Matus. Pięknie Państwu dziękujemy i na koniec jeszcze Państwa głos. Wprawdzie dotyczy prawa jazdy i sytuacji na drodze, ale ja tak sobie myślę, że rozszerzyć można to pole rażenia. Zaczyna się od wychowania. Jak jest małe dziecko i widzi ojca, który jest agresywny, matka krzyczy za kierownicą na innych, dzieciak to widzi i tak samo później się zachowuje. Najpierw edukować od małego, a potem można spokojnie wprowadzać zmiany już inne na egzaminie. Najpierw edukować od małego i dawać dobry przykład. Niech to z nami zostanie. Zapraszamy do reklamy.